आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी, पिचकारी रंग भर के सर दे, आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग हो ओ, ओ, ओ दी आज खेलो श्याम संग हो रे, कुंवर कन्हे या संग सके राधा, कुंवर कन्हे या संग सके राधा, कुंवर कन्हे या संग सके राधा, रंग भर जोरी सोहत रे, आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी, पिचकारी रंग भर के सर की, पिचकारी रंग भर के सर की, पिचकारी रंग भर के सर की, आज खेलो, आज खेलो श्याम, आज खेलो, आज खेलो श्याम संग, खेलो श्याम संग, खेलो श्याम संग, खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी, कुंवर कन्हे कुंवर कन्हैया, आ कुंवर कन्हैया संग सखी राधा, कुंवर कन्हैया संग सखी राधा, रे कुंवर कन्हैया संग सखी राधा, कुंवर कन्हे या संग सखी राधा, कुंवर कन्हे या संग सखी राधा, कुंवर कन्हे या संग सखी राधा, कुंवर कन्हे या संग सखी राधा, रंग भरी जोरी सोहत रे, आज रंग भरी जोरी सोहत रे, आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम, आज खेलो श्याम, आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी, श्याम संग होरी, श्याम संग होरी, श्याम संग होरी, श्याम संग होरी, श्याम संग होरी, श्याम संग ओ ओ आज खेलो श्याम संग ओ।